ζητήστε μείωση μισθού, να σου πω, έχει γίνει η δουλειά σας πάρα πολύ εύκολη πλέον. Ευκολάκι λες, τώρα θα σου πω, ακούω το γλέτσο, δεν υπάρχουν αυτά, φίλε. Εάν ξαναπατήσουν επί ελληνικού εδάφους, θα πάμε εκεί και θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Μόνο ο γλέτσος, ο Καρατζαφέρης, ο Λεβέντης. Ο Τσίπρας, ο Κυριάκος. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ σου λέω θα πήγαινα μόνο μου και θα έλεγα 5 μήνες δεν ξαναπληρώνουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, δεν είναι αυτό. Τι. Είναι ότι θέλω και αύξηση. Α. Γιατί δεν προλαβαίνω να διαχειριστώ όλο αυτό το υλικό. Έτσι δεν το είχα σκεφτεί, φίλε μου. Είναι και πώς θα το σκεφτείς. Ναι. Δεν σε συμφέρει. Με συμφέρει, ας πούμε, αυτό θα σκεφτώ. Έλα, ο καθένας είπα με το δικό του. Ναι. Άσοι που έχουν αρχίσει και οι Έλληνες και μου θυμίζουν, ξέρεις, μου θυμίζουμε, άντε να βάλω και τον εαυτό μου. Με τα αφεντικά Γερμανίες, Αμερικές, Γαλλίες, τίποτα. Τώρα και με τα Σκόπια όλα τσαμπουκάδες. Όπως το αυτοκίνητο. Πάμε είναι κανένας παππούλης, ξεκινάς βρίζει. Θα μα σηκωθεί καράθυριο. Συγγνώμη, φίλε, μιλάγα στο πιο μπροστά. Και στο σχολείο, ποιο τρώει φάπα. Θα φάει ο Νταγλαρά στο σχολείο. Όχι, όχι, το πιτσιρικάκι. Το πιτσιρικάκι. Τι κάνουμε και δεύτερα μου. Καλά, εσύ. Πήγε στου έδιωξε του γάμου του ανθρώπου. Σου έστειλε στην Αμερική. Εγώ, πού το έμαθε. Ένα ρε μαλάκα. Πήγε στο Χίλτον και φύγανε εκτός, όχι εκτός Ελλάδας. Περάσαν και τον Ατλαντικό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχα μέρες να κάνω μπάνια. Επειδή είναι τη μόδα, α πούμε, με τις ΜΚΟ και όλα αυτά, είπα να το παίξω κι εγώ πρόσφυγας να μπω στο πετσί. Αλληλέγγυος και καλά και θα βοηθήσω. Τόσο καταλαβαίνω και η ΜΚΟ βέβαια. Σου λέει θα ζήσουμε σαν μετανάστες, άρα βοηθάμε. Είναι πως κάνουν οι άλλοι το World Party. Ναι. Εδώ είναι το War Party, του λοιπόν. Πολέμου War. Καημό σου τώρα είναι ΜΚΟ, γιατί δεν έχει καμιά ΜΚΟ να απονομάς. Τώρα μεταξύ μας, ναι. Θα πάει ο άλλος Αποστόλης ο Γλέτσος πάνω στα σύνορα. Ναι, πάει να πει ένα αέρα και θα φύγει. Μην νομίζεις, δεν κάνει σαματά. Φαντάζεσαι τι θα γίνει όταν πάω. Πω, από σένα όλα θα περιμένω, από σένα. Και πω, αέρα. Όχι, φίλε, θα τους ψήσει το ψάρι στα χείλη και από τις δύο μεριές. Αμάν, αβρώμικο ακούγεται αυτό. Και στα χείλη και από τις δύο πλευρές, ακούγεται λίγο. Ναι. Αέρα. Αέρα, αέρα. Αέρα. Αφού έχουμε τέτοιους άντρες, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον τόπο, γιατί καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Παιδί μου, τώρα δεν ξέρω τι συνέβη γιατί το είπε αυτό ο Γκλέτσος πως του ήρθε, αλλά έφαγε κανένα πικάντικο ψάρι και θέλει αέρα, κάτι νερό, κάτι δεν ξέρω τι, κάηκε. Αλλά τέλος πάντων τα καυτερά δημιουργούν τέτοια πράγματα. Αλλά αγανάκτης ο άνθρωπος στο κάτω-κάτω. Γιατί άμα έλεγε θα πάω εκεί πάνω και θα φωνάξω όπα, χορεύοντας ένα τσάμικο, μια ζεμπεκιά, θα τον κράζατε. Ενώ είπε ένα αέρα που είναι αγωνιστικό, πολεμικό, και θα πάνε και κάποιοι από πίσω. Επειδή κάποιος πάλι σήμερα μίλησε για το Πασόκ, το 1989, καταλαβαίνεις γιατί λέω 1989, σε ηλικία 25 χρονών πήγα διακοπές Μαρόκο, Κανάρια, νησιά και Ισπανία. Λας Πάλμας και Τενερίφη. Και ψάχναμε τον Κοσκοτά εμείς, μάλιστα. Το κατάλαβε βρε μαλάκα γιατί ψηφίσαμε Πασόκ. Και λέγαμε ότι το σκάνδαλο το έκανε ο Κοσκοντάς. Οι Ταρίφες το κάνουν από τότε. Δεν ήμουν Ταρίφας τότε, αλλά κάτι άλλοι πηγαίνανε στη Φινίσια και κάνανε βίζιτες. Τι δουλειά έκανες τότε. Παγωτατζής. Θα μου βάλεις μια μπαλά άσπρο. Στρατατέλα και αμφόγαλο που λάγαμε. Του πουλιού το γάλα τίποτα. 9 και σήμερα. 9 και σήμερα. Κι εσύ στα σύνορα σ' ένα χαράκωμα και γύρω θάνατος ατέλειωτη βροχή. Κάτω το βροχή και σήμερα. Βροχή και σήμερα. Βροχή στην πόρτα μας. Ατέλειωτη βροχή. Μέχρι τις 22 Απριλίου. Μήπως πρέπει να αρχίσετε μια αντίστροφη μέτρηση. Σιγά σιγά λες, δεν πρέπει. Γιατί καθόμαστε ακόμα, ρε φιλαράκι. Μας αρέσει, ξέρω εγώ. Περιμένουμε την εναλλακτική. Ένα σωτήρα που είναι κρυφό χαρτί. Κάτι πάντως. Καρατζαφέρη, δηλαδή, για παράδειγμα. Τον Καζάκι θα μπορούσα να πούμε. Α. Δηλαδή, κάτι ανάμεσα σε Καρατζαφέρη και Καζάκι, κάπου εκεί. Δεν είναι όμοια τα πράγματα. Ανάμεσα, είπα ανάμεσα. Εξαρτάται πόσο το βάζει το ανάμεσα. Άκρα αριστερά, άκρα δεξιά ή αριστερά δεξιά ή οτιδήποτε. Άκρα χασομάρα. Έλα ρε Αποστόλη, Ελληνοφρένια για πάντα. Χέρι, χαράντο. Τι έγινε, μας κλέψανε τη λαϊκή εθνικότητα με την εθνική ενότητα. Είναι αντισυνταγματικό, αντιδιολογικό και αντιγραφέο. Και επονίδιστο και τα λοιπά. Μα όλα που λέγει η ζωή. Τι έχεις να πεις εσύ γι' αυτό, μύρισε δημοκρατία όλο αυτό το πράγμα. Μα γι' αυτό φτιάχτηκε. Για να ευωδιάσει η δημοκρατία, δηλαδή. Αυτή η μυρωδιά υπονόμου που έχει αυτή η δικιά του δημοκρατία έχει ιδιαίτερη γεύση. Μύρισε ο Μπαλτάκος, μύρισε και η Άνοιξη. Η δημοκρατία όλα μαζί. Σαν να μαγειρεύονται όλοι οι εφιάλτες σου μαζί. Ναι. Τζάνα, μαγκινάρες και μπάμιες. Μια τέτοια μυρωδιά βγάζει. Όλοι μαζί και ξανά προς την δόξα τραβά. Λόξα, όχι δόξα, αλλά τέλος πάντων. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κουατρέτο στο ξενοδοχείο για παπτούζα για να γαμίσουν όλους τους άλλους. Συμφωνούμε? Είναι αλήθεια. Μπράβο, πάμε παρακάτω. Θα περάσουν τα μέτρα. Φαντάζομαι κάποιος θα αντισταθεί. Άρα ετοιμάσουν να κάνουν και κάποιο χτύπημα για να μας απασχολήσουν και να μας ζαλίσουν τα με κάτι άλλο. Αμφισβητώ ότι υπάρχει διαπραγμάτευση. Στην αρχή η ελληνική κυβέρνηση διακηρύττει ότι έχει κόκκινες γραμμές, κάνει το λιοντάρι. Στην πορεία διαπιστώνουμε ότι η Τρόικα είναι σκληρή και ανάλγητη. Στη συνέχεια διακόπτονται οι συνομιλίες και κάθε φορά διαμορφώνεται ένα κλίμα τρομοκρατίας. Όλα τα έχει πει, αυτός ο Τσίπρας στο παρελθόν σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Δεν κρατούσε το στόμα του λίγο κλειστό. Σχετικά με τα πάντα έχει πει από ό,τι κατάλαβα. Ό,τι και έχει γίνει στη χώρα και την έκανε μετά ο ίδιος, την έχει καταγγείλει. Γεια σας, συγχαρητήρια για τις εκπομπές, παίρνουμε από Πάτρα. Γεια σας. Στο Χατζηνικολάου. Εδώ κάναμε ολόκληρη κινητοποίηση ο Δήμος Πατέων και τον αγκαλιάσαν όλοι οι δήμαρχοι των 220 χιλιόμετρων που δεν ήταν κομμουνιστές σαν το δήμαρχο, μέχρι και ο Δεσπότης ήρθε. Ο πατρόν Χρυσόστομος, δεν λέμε για τα άλλα παπαδαριά, όταν πήγε να μπει στο πούλμα, του λένε οι κυλαράδες παπάδες, πας με τον κομμουνιστή και λέει, αν ο Χριστός είπε, κάνατε τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου και έγινε λαϊκός ρήτορας, τότε είμαι, άμα ο Πελετίδης εφαρμόζει το Ευαγγέλιο, τι με ενδιαφέρει τι κόμμα. Η ανεργία έχει κόμμα, του λέει του άλλου παπά. Και μπήκε στο πούλμαν και περπάτησε. Δημάρχοι Κορίνθου, Ξυλοκάστρου, από τα Καλάβρητα, άνεργοι, δεξιοί, πασόκοι, αριστεροί, σιριζέοι, κομμουνιστές, φτάσανε στο Σύνταγμα, παραδίδουνε. Λέει υπουργό, θα δούμε. Έλεγε το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία. Λέει εκτός από τη Χρυσή Αυγή, θα δώσω σε όλους. Και είπε ο Κουτσούπας ότι εγώ θα το θέσω στη Βουλή. Τώρα κανονικά πρέπει να το θέσουν και οι άλλοι. Είναι θαύμα πως το Κομμουνιστικό Κόμμα με αυτό το κυνήγι που δεν είπε ποτέ ψέματα, που τα έχει προβλέψει για τον ΝΑΤΟ, για τους πολέμους, για όλα αυτά, εκράτησε 15 βουλευτές. Το ξέρεις ότι υπήρχαν οργανωμένοι κομμουνιστές που ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ? Το ξέρεις αυτό? Εγώ είμαι φίλη των γιατρών του κόσμου, είμαι πάνω από 60, τα παιδιά μου είναι άνεργα, γιατροί άνεργοι. Πολεμάω σε όλες τις πορείες, κουτσένοντας όσο μπορώ. Ναι, γεια σας, τον Αποστόλη. Γεια, εγώ. Ο ίδιος. Ναι, ναι. Για ένα πόλο, ο Volkswagen που πουλάς. Ναι, ναι, το πόλο. Ναι, ναι, υπάρχει αυτό? Υπάρχει. Γενικώς υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει, αν υπάρχει, το θα ήταν. Όχι, μπορεί να έχει πουληθεί γι' αυτό. Δεν έχει πουληθεί, δεν έχει πουληθεί, είναι αλήθεια. Πότε μπορώ να το δω? Όποτε θέλετε, όποτε θέλετε. Παίζατε μικρός με Lego? Δεν άκουσα. Με Lego, παίζατε μικρός. Θα χρειαστεί μια μικρή συναρμολόγηση γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ενώνεις τα τουβλάκια, φτιάνεις αμάξι. Ναι, ναι. Θέλει μια μικρή συναρμολόγηση, το έχω εγώ σε δύο κουτιά είναι μέσα. Προβλήματα δηλαδή? Προβλήματα όχι. Απλά επειδή δεν χωρούσε, το έχω βάλει, ας πούμε, πώς να σου πω, το έκανα σαν και αυτά τα σουηδικά τα σούπερ μάρκετ που έχουν τα ξύλα του κόλου και τα κεφτάδα και μετάλογα. Τα έχω έτσι τακτοποιημένα, ας το πω και έτσι, σε κούτες. Για το αυτοκίνητο εγώ παίρνω. Ναι, ναι, για το αυτοκίνητο. Έχει και καβίλιες μέσα, βάζεις καβίλιες, ενώνεις τα κομμάτια, το κλειδί στη μίζα, γεια σας. Το αυτοκίνητο, το Volkswagen, το Polo. Το Polo, ναι. Πότε μπορώ να το δω? Όποτε θέλετε. Και σήμερα και αύριο. Ναι, έχει ένα κινητό για να μπορούμε να συνοηθούμε? Ναι, ναι, σημειώστε 67. 350. Για να μπορούμε να συνεχίσουμε, τι ώρα μπορώ να πάρω? Μεσημεράκι, τέτοια ώρα είναι καλή που πήρατε. Βρε μαλάκα, τα βάζετε μετά με τον ελληνικό λαό. Από το 43% το Πασόκ έφτασε στο 4%. Ψήφισε ο ελληνικός λαός 62% όχι στο ευρώ και στην Ευρώπη. Ναι, περίπου. Περίπου, εντάξει, περίπου. Γιατί ήταν και κάτι άλλο που λέγανε, ναι, πέταξε έξω τον Καρανταφέρη από τη Βουλή. Μ' αρέσει αυτή η αυταπάτη που βέβαια είναι χαρακτηριστικό του κόμματος που στηρίζεις. Μ' αρέσει αυτή η αυταπάτη που θεωρείς ότι ο κόσμος έβγαλε τον Καρανταφέρη έξω, όπως θεωρείς ότι ο κόσμος έβαλε τον Καρανταφέρη μέσα όταν τον έβαλε στη Βουλή. Γιατί προβάλλετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημοσιογράφοι? Αντίστοιχα, φαντάζομαι, κρίνεις και σκέφτεσαι και σε άλλα. Μάλιστα, λογικό. Βρε Καραγκιόζη, τι σερβίρετε στο Η ζωήτσα πόλη, καλά, τι? Τα παιδιά, τι γίνεται, όλα καλά? Καλά είναι η ζωήτσα, άσχημα. Πάντα καλά. Α, σου πω, η ζωήτσα δεν ήταν ικανή και τη βγάλατε έξω. Λοιπόν, εσείς τι σερβίρετε στον ελληνικό λαό? Και στη Χασιά, άμα πας να φας, θα σου φέρει ο άλλος ένα δίσκο τεράστιο και έχει να διαλέξεις τι θα πάρεις. Οπότε δεν είναι αυτός που σερβίρει, είναι αυτός που παίρνει από το σερβιτόρο. Άμα σου φέρνει σκορδαλιά και δεν τη θες σκορδαλιά, αγάπη, μην την πάρεις σκορδαλιά. Είναι πολύ απλό, δεν την παίρνεις σκορδαλιά από το δίσκο. Είναι τόσο απλό. Υπάρχει, ναι, μια, ναι, πληροφορία ότι να συνεργαστείτε με τον Νικόλα. Θέλω να μας πείτε αν ισχύει. Ο πατέρας της πρέσβης. Ξυλοστάτη πρόκληση. Κουβέντα δεν έχω κάνει καμία. Θα τον θέλατε όμως τα ψηφοδελτιά σας, καταλαβαίνω. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας γονιός που θα τον ήθελε για γαμπρό του. Καρατζαφίδες θέλει και τον κοκό. Είναι άξιος, λέει ο κοκός. Και ο γιος του κοκού θα ήταν χρήσιμος, ναι. Ο γιος του κοκού ακούστηκε από κάπου αυτό και ο κοκός δηλαδή. Ότι είναι χρήσιμος για κάτι, για οτιδήποτε. Που δεν έχει δουλέψει. Λέμε για τον Τζίπρα που δεν έχει ένσημα, τον Καραμαλή και όποιον. Αυτό δεν έχει δουλέψει, ούτε ένα φίλο του δεν έχει δουλέψει. Αυτό βιογραφικό δεν τον έχει πάει στο δούλευμα καν, ούτε ένα φίλο του. Δηλαδή τη λέξη δουλειά δεν την ξέρει. Τη δουλεία αναγνωρίζει περισσότερο, αλλά τη δουλειά σε καμία περίπτωση. ακούω, Απόστολος. Όπου εγώ. Έλα ρε τρελό αγόρι, τι κάνεις. Πρέπει να σου βάλω χέρι που έβρισε στο συνάδελφό σου προχθές. Έλα σου πω, τον άκουσα. Κάνε μια χάρη, ρε φίλε. Ας πει να του πω κάτι. Ρε γυμναστηριάκε, ξεκόλα το κεφάλι σου. Αυτά που είπα δεν τα είπα επειδή είσαι ειδικά εσύ. Τα είπα για αυτά που ψηφίζεις. Να σου δώσω το τηλέφωνο του να βγείτε για ένα καφέ, για ένα ποντάκι να τα βρείτε. Τώρα αγκομενικό μου φαίνεται με αυτό. Πλατεία δαδάκι στο εγάλο να έρθει όποτε θέλει. Ένα μαλλιά αξίζει σήμερα θα με καταλάβει. Εγώ μιλάω για τα πολιτικά σου φρονήματα. Ψηφίζεις ένα κόμμα, τη Χρυσή Αυγή. Δεν ψηφίζει Χρυσή Αυγή αυτό, σαμαρικό είναι. Δεν ξέρω τι κάνει. Αν ψηφίζει τα ούγκα ούγκα, ψηφίζει ένα κόμμα που υποστηρίζει κάποιους. Μα δεν τα ψηφίζει, παιδί μου. Δεν ψηφίζει αυτά, σαμαρικό είναι, σου λέω. Οφείλω να τον υπερασπιστώ γιατί μου έκανε παράπονα και πληγώθηκα. Δεν έχω τίποτα μαζί του. Μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί που υπάρχει στον πλανήτη τη γη. Εγώ μιλάω για τα πολιτικά σου φρονήματα. Είσαι μαλάκας. Τι να κάνουμε, όχι μόνο εσύ. Δεν μιλάω για σένα. Μιλάω γενικά για αυτούς που δεν ψηφίζουν ΚΚΕ. Είναι και αντικομουνιστής. Δεν θέλεις κι άλλα να πάρεις Όσκαρ μαλακίας. Δεν έχω τίποτα μαζί του. Για όνομα του Θεού της Παναγίας. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Το πλεονάσμα που μας λέει ο Τσίπρας ότι έχουμε περιλαμβάνει και την άψογη λειτουργία στο σύστημα υγείας. Ας πούμε, ναι. Ναι, είναι φοβερό. Πρόσεξε. Έκανα μαγνητική 20 Μαρτίου, την οποία πρέπει να τη δει γιατρός. Έκλεισα ραντεβού για τις 3 Μαΐου, αλλά επειδή αποφάσισα να μεταφέρει την αργία της πρωτομαγιάς οι γιατροί, ακυρώθηκε και το επόμενο που βρήκα είναι για τον Ιούνιο. Φοβερό πλεονάσμα. Είναι η ευκαιρία. Αυτή είναι, ναι. Είναι η ευκαιρία γενικά για. Αυτό που δεν μου λες ένα καλημέρα, ένα γεια, πολύ με τσατίζει. Σε εισαγωγικά η ευκαιρία να μην ξαναφανεί αριστερός ή δίθεν αριστερός στον πλανήτη. Είναι η ευκαιρία στην Ελλάδα που τραβάει την πιο μεγάλη κρίση, είναι το κέντρο του κυκλώνα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, να γίνει αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με τον Τσίπρα. Γιατί όπως είπε και ο Ανιέλη κάποτε, ο πρόεδρος Φίατ, είπε ότι είναι καλό που υπάρχει αριστερά, γιατί μερικοί από αυτήν είναι διατεθειμένοι να περάσουν μέτρα που δεν μπορούν να περάσουν δεξιά. Είναι η κατάλληλη ευκαιρία για τον πλανήτη να μην ξαναφανεί αριστερός, ο κομμουνιστής, δίδεν αριστερός. Βράβης Αποστόλη, η ευκαιρία η μεγάλη, δεν την αφήνουνε. Ο καλός και ο κακός, συνέχεια μας παίζουν ο καλός και ο κακός, όλος μιλάει γιατί θα είναι το σκηνή που θα έρθουν οι Ευρωπαίοι για να μας κρεμάσουνε. Τα λέει στα ίσα όλα. Εγώ επειδή τη βλέπω τη δουλειά αρχίζω και βγάζω 60 από τώρα στο ATM. 15 Ιουλίου όπως τα έλεγες εχθές στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια που ήσουν φοβερός, τα ίδια θα έχουμε και φέτος. Αρχίζω και πιάνω ήδη κονέ με γκόμενες στο ATM, γιατί το καλοκαίρι παρέα θα κάνουμε.